ще не навчилася цінувати сама себе, своїх видатних особистостей. Другою видатною політичною особистістю, яка боротьбі за нашу незалежність віддала молоді роки свого життя, є Левко Лук'яненко. Він також залишається незажаданим як українським народом, так і нашою елітою. Багаторічний політв'язень Лук'яненко на базі Української гельсінської спілки в липні 1990 року створив Українську республіканську партію – УРП. Це була перша офіційно оформлена політична партія України демократичної спрямованості. На неї покладалося завдання демократичним шляхом перебрати політичну владу на засадах української національної ідеї. УРП виявилась не такою численною і впливовою, як спочатку сподівалися. Лук'яненко, як політик-одинак, мав великий авторитет в народі, а як керівник УРП вже такого впливу не мав. Пік його впливу на народні маси припав також на президентську виборчу кампанію. Чорновіли Лук'яненко, лідери правозахисного руху, вступивши у президентські змагання, стали супротивниками не лише Кравчукові, а й поміж собою, один одному. Кожному з них не вистачало досвіду легітимної політичної боротьби. Адже у в'язницях не навчають, як перемагати у президентських виборах. Однак те, що вони зробили на благо України, залишиться у віках. Як внесок еліти вищого класу у воскресіння нашої вітчизни. Леонід Кравчук також належить до еліти вищого класу з тієї причини, що він, високий компартійний функціонер, рішуче порвав із минулим і пішов у бік національної України. Йому було тяжко. Він доклав багато зусиль і ввійшов у когорту патріотів України. Вершина діяльності Кравчука на користь України – 24 серпня 1991 року, коли він, будучи головою Верховної Ради України, очолив її як фактичний, а не формальний лідер і забезпечив затвердження акта проголошення незалежності України. Цим самим він чітко й однозначно підтвердив свою належність до української патріотичної еліти вищого класу. За це його народ обрав на посаду президента України. Однак вождем народу він не став. Здатністю керувати народом Бог наділяє представників супереліти. Нерідко трапляється, що керівниками народу стають представники еліти вищого класу. З цим миритися можна, якщо така особистість практичними своїми ділами підтвердить правомірність свого керівництва. Представники еліти середнього класу в ролі керівника народу, держави ніколи не підкріплювали свою діяльність добрими справами. Чому не обрали ні Чорновола, ні Лук'яненка на посаду президента України? Адже обидва вони – вірні сини України, чисті і непорочні апостоли української правди, люди, які ніколи і ні за яких обставин не зрадять Україну. З цих позицій, а вони єдино правильні, обидва правозахисники мали більше моральних прав стати президентом України. Однак їх не обрали. Тому що український народ у цілому мав дуже малу питому вагу патріотичної еліти в усіх прошарках суспільства, знизу до гори. Перемогла комуністична еліта, яку офіційно називали номенклатурою, бухгалтерська назва. бо в її руках перебували явні і потаємні механізми влади.